Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 30. Анархіст. Я анархіст. Так, менавіта анархіст. Вы не памыліліся, але яшчэ раз паўтару з велізарным задавальненнем і нават па складах. Анархіст. Гэта найлепшае слова, якое ведаю. Яно для мяне як Хары Крышна для крышнаітаў, як Рама-Рама, як мама-мама для дзяцей. Яно вызначае мяне, і я вызначаю яго. Я мастак-анархіст, мой лозунг – «Выбух зменіць свет». Я працую ў стылі «Выбух-арт». Ну, напрыклад, збіраю старыя балончыкі з-пад аэразольных фарбаў, раскладаю вогнішча, закідваю ў яго балончыкі, чакаю. «Выбух» – акт творчасці, па якім у мяне застаюцца сведкі – рэшткі ўзарваных балончыкаў. Выбітна выкананы твор, акт, хэпенінг, перформанс, усё разам. А каб я быў чалавека нелюбам, дык узрываў бы бомбы, гінулі б людзі. Але такое не па-мастацку, яно занадта пахне палітыкай, а палітыка асабіста для мяне патыхае гноем. Натуральна, а чым яна яшчэ можа патыхаць, калі ў выніку палітычных акцый з'яўляюцца палі, засланыя нябожчыкамі, а спалітызаваныя партыйныя творцы пачынаюць апяваць краявіды пасля бітвы. Гэта ж маральнае калецтва. Вам ясна, я шызафрэнік. Маё месца ў псіхіятрычнай лякарні – а я і не адмаўляю тых фактаў, што быў там і не адзін раз. Мастацтва, хай вам і банальна, вымагае ахвяраў. Адна з ахвяраў – наведванне псіхіятра. «Доктар, а калі ўзарваць лякарню?» Псіхіятр усміхаецца. «Выдатная ідэя ў цябе, Рашковіч. Нашая клініка мне абрыдла не менш, чым табе. Давай разам распрацуем план і прызначым дату. І я думаю, хто з нас большы вар'ят? Толькі ў такім накірунку думаць няма сэнсу. Хто больш, хто менш, не вызначаецца. Няма шаляў. Усе вар'яты, і хто больш, і хто менш. Але доктар не анархіст. Ён пакінем за кадрам». Адзіны добры ўспамін пра лякарню, я знайшоў там лабарантку і сапраўды падумаў, чаму мне не завесці лабарантку? У доктара вунь колькі памочнікаў, медсёстры, санітары, практыканты, а ў мяне хоць бы лабарантка, а то ж нічога. Я падумаў, калі сядзеў на складзе бялізны і глядзеў на маленькую жанчынку, што адлічвала мне прасціны дый ручнікі. Яе звалі Элеанора. Нават сугучча ёсць паміж лабарантка і Элеанора. Ці можа мне так падаецца? Напэўна, падаецца. Але я падышоў да яе і абняў нязграбна. Так няўдала атрымліваецца, калі ты доўга не абдымаў кабет. Яна паспрабавала адхінуцца, але я не пусціў і пацалаваў яе. І яна ціхла і нічога не сказала, калі я распрануў яе. А тады Элеанора была зусім схуднелая. Ключыцы тырчаць, грудзей дык зусім няма. Жывот праваліўся, жах, але я такі самы быў, ткні павалюся. Паслалі мы коўдру на падлозе, леглі, прытуліліся, і тут похва у Элеаноры зусім вузкая, як выявілася. Мая лабарантка аж ускрыкнула, калі мы разам прыладжвалі мой не такі ўжо і вялікі балончык. А потым пайшло лягчэй ды лягчэй, ды так пайшло, што я запар 3 разы выбухнуў. Вось так і знайшоў сабе лабарантку. А выпісалася яна раней за мяне і пачала штодня мне гасцінцы ў лякарню прыносіць. А ўжо як мяне адпусцілі, я і забраў яе да сябе ў майстэрню жыць. Выбух уратуе свет, выбух гэта дакладна. І хай сабе гэта будзе выбух пачуццяў. Вось я і жыву цяпер разам з лабаранткаю і працую ўдвая ўтрая больш, чым раней. А ўночы я з ёй катаюся на тралейбусах. Вы нас, пэўна, бачылі. Я ў доўгім шынялі, ботах і шапцы ў шанцы, адным словам, анархіст. А лабарантка мая заўсёды букет у руцэ трымае. Ці то лісця, ці то кветак, ці сухіх галінак. Ну, вядома, бачылі вы нас у тралейбусе ноччу з букетам. Вось, слушна, гэта ў мяне пад левым вокам намаляваная чырвоная пяціканцовая зорка.